Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Hepimizi cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin. Allah bizleri günahlardan doğu ve batı gibi ayırsın. Soğuk suyla, doluyla bizleri temizlesin. Allah subhanahu ve teala cennette cemalini gören samimi kullardan eylesin. Bizlerin birbirine karşı kuvvetini, kardeşliğini artırsın. Her türlü kin, fares, kötü ahlakımızı Allah Azze ve Celle bizlerden alsın. Bizleri Allah yolunda daha ileri, daha ileri gidecek ameller işlemeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Bizleri kendisine hayırlı bir kul eylediği gibi eşlerimizi ve çocuklarımızı da bizden gelen neslide Rabbim kendisine hayırlı bir kul eylesin. Ve onları hem kendisine hem de bize itaat edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle kazancımızı hayırlı kılsın. Bedenlerimize sıhhat, gönlümüze afiyet versin. Ayaklarımızı İslam'dan kaydırmasın. Cehaletimizi götürsün ve bizlere ilim etme şevki gayreti nasip etsin. Evet kardeşlerim, geçen hafta taharetle bir giriş yapmıştık ilmihal derslerine. Bugün kaldığımız yerden ne yapacağız? Devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta birçok önemli noktayı işledik. Bunlar sulardı, kaplardı, bevildi, bevil sıçrantısına dikkat gibi. Bugünse namaza hazırlık için taharet konusuna devam ediyoruz. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Zaten anlattığımız konuları siz hayatınızda işliyorsunuz. Biz de sadece ne yapıyoruz? Sizlere hatırlatma babından bunları yapıyoruz. Veyahut da bazı yanlışlıkları varsa gideriyoruz. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taharetsiz hiçbir namazın kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Buradaki taharetten iki şey anlaşılmıştır. Birincisi suyla, ikincisi de toprakla yapılan taharettir. Yani abdest ya da teyemmümdür. Bu alınmadan namaz kesinlikle ne yapılmaz? Kabul edilmez demiştir. Yani bir ibadetin yapılabilmesi için diğer bir ibadetin gündeme ne yapıyor? Giriyor. Ki usulde şöyle bir kaide vardır. Bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir diye güzel bir kaide vardır. İlim etmek isteyenlere bu kaide güzel bir kaidedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taharetsiz yani abdestsiz namazı ne yapmazmış? Kabul etmezmiş. Peki abdest nasıl alınır? Var mı tarif edecek bir kardeşimiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdesti nasıl alırdı? Yok mu bir kalsın? Var. Evet buyurun. Düşünerek. Direkt abdest. Evet direkt abdest. Kusura hiç girme. Direkt abdeste giriyoruz. Önce ellerimizi yıkıyoruz. Evet. Niyet kalbim, niyet kalbim ve herhangi bir dua gelmemektedir hadis-i şeriflerde, abdestle alakalı. Başka acında da aynı. Sadece her işin başlanıcı besmele olmak üzere besmele çıkıyor. Evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok, çok, tamam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bize gelen rivayetlerde sahabe abdesti naklederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ellerini güzelce yıkar, parmaklarının arasını ne yapar? Hilaller. Ağza ve burna 3 kere su verir. Ağzı ta boğaza kadar çalkalar ve çıkarır. Burnundan su verdiğinde de ne yapar? Sümkürür. Şimdi burada 2 tane rivayet var bu noktada. Ağza ve burna aynı anda su verileceği gibi ayrı ayrı da ne yapabilir? Verilebilir. Bu konuda, sırf bu konuda hem de hadisçiler öyle birbirlerine girmişlerdir ki ihtilaf etmişlerdir. Siz girmeyin. Ağza ve burna su verilecektir. Ağızda ve burunda su ne yapılacaktır? Çıkarılacaktır. İster bir avuçta her ikisine de böyle verebilirsiniz. İsterseniz ayrı ayrı da ne yapabilirsiniz? Verebilirsiniz. Ama bunu Ramazan'da ne yapmayın? Çok yani iyice diye yapmayın. Kendinize ne yapar? Gidebilir. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 kere yüzünü ne yapıyor? Yıkıyor. Elini dirseklere kadar 3 kere yıkıyor. Sol eli 3 kere dirseklere kadar yıkıyor. Kafaya gelince böyle mi yapıyor? Şöyle mi yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Ben de böyle yapıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam komple ensiye kadar gider ve gelirdi. Abdest de budur. Sonra kulağında ne yapıyor? Mest ediyor. Sonra sağ ve sol ayaklarını yıkıyor. Ve kelime-i şehadet getiriyor, namaza çıkıyor. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı nedir? Abdesttir. Şimdi dönelim teker teker rükünlerini incelemeye. Abdestin rükünlerine baktığımızda birincisi hiçbir amel niyetsiz ne yapmaz? Olmaz. Abdest içinde ne yapmak gerekiyor? Ama niyet sesli değil, kalbi nedir? Bir olaydır. Ameller niyetlere göredir. Bunda da ne yapmak gerekiyor? Niyet etmek gerekiyor. Fakat işte niyet ettim Allah rızası için abdest alınıyor işte falana filana diye değil. Kalbi olarak niyetlenerek ne yapacaksın? Lavaboya gideceksin. İkincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam besmelesiz abdesti haram maldan da zekatı ne yapmaz? Kabul etmez kardeşlerim. Besmelesiz abdest geçerli nedir? Değildir. Muhakkak besmele almak zorundasınız. Almasam ne olur? Namazın evlere şenlik olur. Nasıl? Şeytan gelir. Sağa bak der bakarsın. Sola bak der bakarsın. Bu musallatların çoğu İnsanın abdestine dikkat etmediğinden kaynaklanır. Çünkü bize bir temizlik emredilmişse onu harfiyen yerine getirdiğin zaman bu seni bir şeye ne yapıyor? Hazırlıyor. O hazırlanma yeri de nedir? Allah'ın huzurudur. Öyleyse abdest azalarına ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Besmele de ne yapılmayacak? Unutulmayacak. Sonra abdeste üçüncü dikkat edilecek. Ağzaları peş peşe yıkamak gerekir. Burada bir usul var. Kafanıza yazın, ezberleyin bunu. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına delil ister. Dini meselelerde de her şey haramdır. Ta ki izin verilenler müstesna. Abdesti alırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl almışsa sen o sıra terkibini ne yapma? Takip etmek zorundasın. Ya ben önce ayağımı yıkarım, sonra elimi, sonra kafamı, sonra yüzümü ne yapamazsın diyemezsin. Burada da ne vardır? Peşi peşine bir takip söz konusudur. Sen de bunu ne yapmak? Yapmak zorundasın. Takip etmesek ne olur? Yani... Abdest almamış olursun. El yüzünü yıkamış olursun. Evet. Abdeste terk edilmemesi gereken ayeti kerimede hani farzları diye geliyor ya abdest ayetini biliyorsunuz. Maide 6 ve Nisa 43'te işte yüzlerinizi yıkamışsanız, ellerinizi yıkamışsanız, ayaklarınızı mest etmişseniz diye Burada da farzları, sünnetleri diye alimler ayırmaya çalışmışlardır. Biz ayırmıyoruz. Ama abdest uzuvlarının terk edilmeyen, yani alınması gereken yerler vardır. Nedir? Yüz yıkanacak, ağız ve burun, mazmaza ve istinşak dediğimiz, yani ağza bolca su verip çıkarma, buruna çok bolca su verip çıkarmak gerekir. Elleri dirseklere kadar yıkayacaksın. Başın tamamını mest edeceksin. Ayakları topuklara kadar da ne yapacaksın? Yıkayacaksın. Bu nedir? Allah'ın sizden istediğidir. Bu Allah'ın buyruğudur. Bunu hiçbir zaman ne yapamaz insan? Terk edemez. Şimdi bu ayette birçok kişi ihtilaf etmişler kardeşlerim. Bakın yaşamış olduğumuz toplumda dört mezhebi hak olduğunu söyleyen, dört mezhep haktır, inkarı küfürdür, inanmayan bilmem nedir gibi bazı birçok hoş olmayan sözler söylemişlerdir. Ama hak dedikleri, hem de koca koca mezhep imamları dahi bir bu ayette dört değil, 4000 parçaya bölmüşlerdir. Demin mesela abdeste başa mest ederken sen nereye dersin diye bir kardeşime sordum. Ne dedi? Şöyle dedi, değil mi? Mesela sen nasıl, nereye mest edersin kafanı? Delikanlı? Abdest alırken? Evet. Kimi de böyle. Yani bir kafaya meste dahi, Şafii mezhebi demiştir ki mesten maksat kelime manasıdır. Dokanmak demiştir. Hanefi mezhebi demiştir ki dörtte birine dokanmışsa el ne olur? Mest oldu demiştir. Ama doğru olan nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam komple ensiye kadar gitme ve gelme demiştir. Hanefi mezhebi ne yapar? Kafanın dörtte birine mest eder, tutar, bir de rivayet uydurur. Boyuna şöyle bir de mest ederler. Şöyle. Boyuna mest etmek boyun ağrısını giderir diye bir de hadis uydurmuşlardır. Halbuki sahih bir rivayet var. Gel sen bundan amele. Kuyunun dibine girip de taş çıkarmaya hiçbir şeye ne yapmasın? Gerek kalmasın. Doğru olan komple gitme ve gelmedir. Maalesef bununla ne yapmazlar? Amel etmezler. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam deniz kıyısında bile olsanız abdest uzuvlarını yıkarken abartmayın diyor. Yani istifa ne yapmayın? Gitmeyin. En az birer kere, en fazla 3 kere yıkamaktır. Hatta alimlerimiz ayette bu uzuvlar geçtiği için birer kere yıkamanın farz, 3'e tamamlamanın ise sünnet olduğunu ne yapmışlardır? Söylemişlerdir. Ama birer kere de yıkasanız, suyunuz çok az bile olsa ağza ve buruna su verip çıkarmada hiçbir zaman 3'ün altına ne yapmayın? Düşmeyin. Çünkü aleyhissalatü vesselam gece diyor şeytan ne yapar? Burnunuzda geceler. Abdest aldığınızda 3 kere verin ve onu ne yapın? Hıçkırın, o çıksın diyor. Yani demek ki size musallat olan da abdestle ne yapıyormuş? Eğer dikkat eder de abdestinizi güzel alırsanız namaza ne yapıyorsunuz? Kendinizi hazırlamış oluyorsunuz. Onun dışında yine abdeste dikkat edilen noktalardan bir tanesi nedir? Eğer sakalınız bekiremi gibiyse hilalleyeceğiniz hiçbir yer yok. Ama benimki gibiyse komple ne yaparsınız? Şöyle hilallenecek. Ama bekireminin hilalleyecek bir yeri yok. Doğru değil mi? Evet. Yine abdeste dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de ellerin hilallenmesi. Yani sakalın hilallendiği gibi bir de ellerin, başka ayak parmaklarında hilallenme. Yani şu serçe parmakla ne yapıyorsunuz? Parmakların arasını geziyorsunuz ve ayak yıkarken kardeşlerim sağ veya sol eli kullanmanızda hiçbir sıkıntı yoktur. Neseyde gelen rivayette her iki elinizden de ne yapabilirsiniz? Yıkayabilirsiniz. Bekir emmi gibi zayıfsanız eliniz her tarafa ne yapar? Eğilir. Ama şişmansanız zor eğilirsiniz. Sağa solu karıştırabilirsiniz. Ama burada men yoktur. Fakat sağ ve sol eli yıkarken sıra vardır. Ama ayaklardaysa ister sağ elinizden ister sol elinizden ne yapabilirsiniz? Yıkayabilirsiniz. Yok, hilalle önemli olan aralarının temizlenmesidir. Evet. Yine kardeşlerim, abdest alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi, misaklarınızı çıkarın bakayım. Evet, haftaya hepinizin misvakın olmasını temenni ederim. Sebebi ise abdest almadan önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Misvaklayın diyor. Hatta gece kalktığında da ne yapıyor? Misvaklıyor. Hatta ölüm anında bile en son Allah Resulü'nün ağzında ne var? Misvak var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna ne yapmış? Gerçekten çok çok dikkat etmiş. Ne kadar ağız kokuları, spreyleri kullansanız da bir misvağın yaptığını yapamazsınız. Onun sağladığı faydayı sene kaç tane var mı? İnşallah haftaya unutmazsam ben gene 100 tane alıp şuraya koyayım. İnşallah. Evet, göstermiş olur. Bende de kabahat var. Her zaman getiriyorum, koyuyordum ama bu sefer getirmedim. İnşallah haftaya getiririz. Evet. Yine abdeste dikkat etmemiz gereken meseleleri birisi de abdest alırken sağ mı önce yıkanır, sol mu? Yani karıştırsak ne olur? Olmaz. Sağ önce yıkanacak. Sol? Sonra. Hadis mi var? Şöyle mi? Evet. Hadis vardır. Sağdan başlanacaktır. Sonra sol yıkanacaktır. Evet. Başka abdeste dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de ovalamaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdesti şöyle alıp bırakmıyor arkadaşlar. Şöyle ne yapıyor? Ovalıyor. Anlatabildim mi? Abdeste yani kuru yer kalmasın diye ne var? Ovalamak vardır. Başka ne vardır? Yıkamayı 3 kere yapmaya ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Başka tertip sırayı gözeteceğiz. Bir gün diyor biz abdest alıyorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üstümüze çıka geldi ve topukların arka tarafında kuru yer kalıyor. Bu topuklara ne yapacak? Kuru kalan yere ateş dokunacak diyor. Hakikaten insan abdest alırken bazen ne yapmıyor? Dikkat etmeyebiliyor. Abdest alırken hem ovalayacaksınız hem de ayakların topuklarına ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Sadece şöyle yıkayıp geçmeyeceksiniz. Mesela Şialar ayağı ne yaparlar? Mes yaparlar. Çıplak ayağı. Su bile damlasa onunla mes etmezler. Onu silerler. Tırnağın ucundan şöyle çekerek ne yaparlar? Mes ederler. Ayette böyle geçiyor derler. Yıkamazlar. Geçiyor mu? Kur'an burada bak. Niye bana söylemiş? Duman değil misin? Çok olmadı mı? Geçiyor, mes diye geçiyor. Ama tercümelerde gariban da haklı. Mes diye yazmazlar. Ayağınızı yıkayın diye tercüme ettikleri için. Halbuki mes'tir. Oldu mu? Doğrudan yıkayın. Sohbetten sonra. Evet, söyle sor. Orijinali yani. Mes dedim. Mes dedim. Ama tercüme ederken oradaki mana hadisten yıkayın olduğu için yıkayın diye tercüme ediyor. Mes dedim. Ve abdestten sonra dua vardır. Nedir bu dua? Kelime-i şehadettir. Ama ağza su verdiğimizde bir dua vardı. Neydi veli o? Burna. Yüzü yıkadığımızda. Halk arasında kardeşlerim her ağzayı yıkarken bir dua öğretmişlerdir. Böyle bir duanın aslı, astarı yoktur. Besmele ile başlar. Kelime-i şehadetle ne yapar? Biter. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest suyundan arta kalanı ki bir tası var ondan alıyor. Ayağa kalkıyor ve içiyor. Bunun birçok hastalarda nedir? Şifa geldiğini ne yapıyor? Söylüyor. Ve abdest aldıktan sonra hemen iki rekat bir namaz kılmak nedir? Abdest namazı insana birçok hayrın kapısında ne yapar? Açar. Allah buna daim olan, yapan kardeşlerden eylesin bizler. Evet. Abdesti aldık. Ne bozar? Abdesti bozan hallere baktığımızda bunda da ümmet birçok müşkülatlara düşmüştür. Müşkülatları biz anlatacağımızı hakkı anlatalım. müşkülatları da kendi dilinden ne yapsın? Gitsin. Birincisi, insanın önden veya arkadan çıkan her şeyi ne yapar? Abdesti bozar. Yani bir yellenme olsun, bir bevil olsun veya bir kazaya hacet olsun, bu abdesti nedir? Bozucudur. Başka, derin uyku bozar. Yani bir yere yaslanarak uyuma nedir? Bozardır. Uyku eğer hadis-i şeriflere baktığımızda oturduğun yere bağdaş kurmuş bir yere yaslanmamışsan, o şekilde kafan düşmüş horuldasan bile abdest bozulmaz, ama bir yere dayanırsan göz makatın bağıdır. O gitti mi o da gider diyor aleyhissalatü vesselam. Uyku ne yapar? Bozucudur. Başka? Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cenaze yıkayan gusletsin, taşıyansa abdest alsın diyor. Cenazeyi taşımak da nedir? Abdest bozucudur. Bunun dışında deve eti yemek abdest bozucudur. Sebebi nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle demiştir. Başka, çıplak elle avret mahalline dokunmak da ne yapar? Abdesti bozar kardeşler. Ben şimdi elimde tabuttan gidiyorum. Ne taşıyor? Tabutu taşısam bozulur mu? İçi dolu olursa? İçi boşsa bozulmuyor. Doluysa bozulur. Evet. Bayıldığını zaten aynı şeydir. Bayılma, sarhoşluk, hastalık, aklın gitmesi olan her şeyde abdesti ne yapar? Bozar. O hadiste cenaze taşıma alınmaz herhalde onda. Bilmiyorum. Alınıyor çünkü cenaze alınmayacak ya. Evet. Hayır yok. Cenazeyi gördüğünü diyorum. Öğle namazından takip, ikinci namazı diyorum. Bozmuyor zaten ders zamanlarda, bilmiyorum. Ben bilmiyorum çünkü sadece abdest alırlar, evet. Cenazeyi yıkayan da bu. Evet. Bir de kardeşlerim, burada bazı meseleler var. Yaşamış olduğumuz toplumda kadına dokunmanın abdesti bozduğunu söyleyen insanlar olmuştur. Veyahut kanın abdesti bozduğunu söyleyenler olmuştur. Bukhari'de gelen rivayette kanın abdesti bozmadığına dair birçok rivayetler görürsünüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir tanesi namaz kılarken ok yiyor. Kan o kadar akıyor ki bayağı bir yere geliyor. Buna rağmen namazını ne yapmıyor? Bozmuyor. Yine arşın titrediği ölümünde sahabe namaz kıldığında sahabeler diyor ki biz diyor kumdan şöyle engel yapardık. Onun kanı ne yapmasın? Taşmasın diye yarasından kan akardı diyor. Veyahut İbn Abbas namaz kılarken burnu kanıyor. Hasır kıpkırmızı oluyor. Namazını hala ne yapıyor? Devam ediyor. Yani kanın bozduğuna dair bir rivayet nedir? Yoktur. Bunu da bilesiniz. Onun dışında bazı kişilerde kadına dokunmanın abdesti bozduğunu savunmuşlardır. Ayet-i kerimede kadınlara dokunmuşsanız kelimesinden yola çıkarak, halbuki en yakın Nesai'nin 176 nolu rivayeti veyahut Bukhari, Müslim diğer hadis kitaplarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescide çıkarken hanımlarından birini öptüğünü ve çıkıp namaz kıldırdığı nedir? Zikredilmiştir. Hatta sahabe soruyor ki Ayşe annemizin yeğeni, bu sen miydin? Ayşe annemiz ne yapıyor? Gülümsüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bozmayan bir şeyi bizi de ne yapmaz? Bozmaz. Fakat Allah İmam-ı Şafii'ye rahmet etsin. Kendisi Allah'ın kitabında kadınlara dokunmuşsanız diyor, yani ben bundan başka bir şey bilmiyorum, kelime manasında ele alarak ne yapmıştır? Dokunmuşsanız bozuyor demiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Hata etmiştir. Ama kendisi yine ecirdedir. Bugün hala kadına dokunmak abdesti bozar diyen hayırda değildir. Evet, doğru olan budur. Çünkü İmam-ı Şafi bir gün kendisine bir şey soruluyor. Ben diyor Allah'ın kitabında bir şey bilmiyorum. Hadiste de bir şey bilmiyorum deyip akabinde bir fetva veriyor. Bu arada da bir tanesi tam verdiği fetvanın zıttına bir hadis naklediyor. Sen şimdi ne yapacaksın diyor. İmam-ı Şafii o kadar kızıyor ki sen beni kiliseden çıkarken mi gördün? Yoksa belinde zünnar bağlayandan mı zannettin? Yani Yahudilerden mi? Elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir söz söylese, ben de bir söz söylesem bu ona ters düşse, yaşamımda da ölümümde de ben bu sözden ne yaparım? Rücu ederim diyor. Allah ona rahmet etsin. İmam-ı Şafii hayırda birisidir. Fakat onun o görüşüyle bugün bozar diyen insan hayırda değildir. Evet. Deve eti ise kardeşlerim maalesef tek bilinen bir şey değil. Neden değil? Çünkü insanlar dinini okumuyor. Kulaktan duyma dini öğreniyor. Aynen kan abdesti bozar. Şafii mezhebinde ise kadına dokunmak abdesti bozar tipinde yaklaşıldığı gibi. Bizde de deve eti ne yapılmıyor pek bilinmiyor. Neden nasıl gibi bazen insanlar sorular soruyor. Neden nasıl? Sorulmaz. Neden? Allah kendisine rahmet etsin. Ömer bin Hattab diyor ki, çok sevdiğim sahabelerden birisi, Allah beni de sizi de birlikte haşretsin. Sahabe diyor ki, İslam diyor neden nasıl soruları sorulacak bir din değildir. İşittik, itaat ettik. Bu bir dünyalık bir şey değil ki diyor, yani örneklendirseniz de, analiz etseniz de doğruya gidesiniz. Bu gökten inen tertemiz bir vahidir. Bununla ne yapar? Neden, nasıl sorusunu ne yapma? Sorma, merak etme diyor. Bildirilmişse zaten vardır içinde diyor. Ve yine Ömer'in dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Ben diyor dua ettim mi kabul olup olmamasının diyor müşkülatını ne yapmıyor? Çekmiyor. Çünkü bana dua etme iştiyakı verilmişse kabulü de beraberinde verilmiştir. Ben bunu biliyorum diyor. Onun için kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Daha önceleri İslam'ın ilk başlarında Mekke'nin fethinden önce ateşte pişen her şeyden dolayı abdest alınırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden sonra ne yapmıştır? Deve eti müstesna demiştir. Ama daha önce yani mesela demin midye yedik, abdest bozucuydu bu. Yani yemek yeseydik ateşte pişen bir şeyden dolayı bunlar neydi? Abdest bozan şeylerdi. Ama artık onlar abdest bozuculuktan ne yapmıştır? Çıkmıştır. Deve eti müstesna. Geçen haftalar İzmir'deydik sohbette. Ben abdest aldım, namaz kılacaktık. Arkadaşlar yemek hazırladı. Söylemesi ayıp diyorlar ya değil. İkramın ayıbı olmaz. Ortaya sucuk koymuşlardı. Sucuk deve etindenmiş. Bizim abdest küme gitti. Tekrar abdest aldık. Yani deve eti, orada deve çokmuş herhalde. Onun etinden sucuk yapıyorlarmış. Tabii. He, tadı mı? Valla ben çok sucuk tüketmediğim için tadı çok da yemedim bilmiyorum. Normal. Alamadım tadını. Çünkü sucuk direkt et gibi olmadığı için çok katkı koydukları için bilmiyorum. Belki fark daha iyi bilir. Nasıl tadı? Yani insan devamlı tüketmediği için değil. Yani. Evet. Değil. Tabii onun gibi değil. Evet. Biraz değişik. Evet. Deve eti ne yapıyormuş? Bozuyormuş. Şimdi bir de abdestsiz yapılamayacak işler var. Halk arasında buna birçok eklemeler var ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sadece namaz kılmak için abdest almakla ne yaptım? Emrolundum diyor. Bir de hususi olarak nedir? Kabe'nin tavafı vardır. Kabe'de abdestsiz ne yapılmaz? Tavaf edilmez. Ama bunun dışında abdestsiz her şey ne yapılır? Yapılır. Fakat Allah Azze ve Celle'nin kitabında şu telefonları bana verin ya. Ben çok seviyorum telefonu. Boş. Boş. Evet. Şöyle koyarsanız sevinirim. Koleksiyon yapacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında biliyorsunuz bazı müşkülatlar vardı. Neydi? Şirk meseleleri vardı. Melekler Allah'ın kızları, cinler Allah'ın oğulları diyorlardı. Ne malum Muhammed'e gelenin melek değil de cin olmadığı diyerek cinleri de yalan söyleyen, meleklerin ise yalan söylemeyen olduğunu söylerlerdi. Ve Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Ne diyor? O nefsinden, hevasından konuşmaz. Necm 3-4'ü indiriyor. Hemen akabinde Vakıa suresinin 78 ve 79. ayetleri iniyor. Neydi ayetler? Ona levh-i mahfuzda Cibril'den, yani namustan başkası ne yapamaz? Dokunamaz. Kim o? Cibril. Fakat bu ayeti kerimeyi yaşamış olduğumuz toplumda ne yapıyorlar? Buna temiz olanlardan başkası dokunamaz diyerek Kur'an'ın abdestsiz ve cünüplünün, hayızlının okuyamayacağını söylüyorlar. Halbuki bunun okunmayacağına dair bir delil ne yapamazlar? Getiremezler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her halükarda Allah'ı ne yapardı? Zikrederdi. Başka? Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizden Kur'an istemiş, kendisi hayızlıyken ben hayızlıyım dediğinde Subhanallah, hayız senin elinde mi ki demiştir. Yine Ebu Hureyre Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğünde çark etmiş. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey filan sen beni görünce niye çark ettin? Ey Allah'ın Resulü ben pistim, cünüptüm, temizlenip de yanına geldim dediğinde Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah mümin pis olmaz demiştir. Ama Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde dediği gibi ancak düşlükler pisliktir. O kadardır. Mümin pislik ne yapamaz? Olamaz. Hayız meselesinde ise hakkında nas olmadığı için yasaklamasına ibaha hükmündedir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'den bir gün gelirken kendisine sütün mamulleri sorulmuş. Helal mı haram mı? Yani peynir, yoğurt. Helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Bunların arasında serbest bıraktıkları vardır. Bunları araştırmayın demiştir. Ve Meryem 64 müydü? Rabbini unutma tutmaz ayetini okumuştur. Ve Müslüm'de gelen ifadede Müslümanların en şerlisinin hakkında haramlığına bir nas olmadığı halde onu araştırıp da haramlığına sebep olan insandır demiştir. Müslüman en şerlisi demiştir. Ama bakın yaşamış olduğumuz toplumda hadi abdestini biraz geçiyorsun cünüflüğü. Hayır diye ne yapıyorlar bakın. Okuyamaz. Peki diyor kadın hocaysa işte diyor bir kadife alacak. Kur'an'ı hissetmeyecek şekilde onu tutacak. Bakın şimdi. Hani haramdı. Sonra nasıl açacak? İşte 20 santimlik bir bakır çubuğu alacak. Peki açtı. Nasıl okuyacak? İşte ayeti tam okumayacak. Ne yapacak? Kesik kesik. Yani harf harf. Kelimeyi de tam çıkarmayacak. El, ham, du, lil, la, i, böyle. E şimdi bir şeye Allah yasak dememişse her soruya ne yapacak? Bir fetva üretilecek. Allah'ın serbest kıldığı sınırları zorlamamak gerekir. Abdestsiz iki şey yapılmazmış. Bir neymiş? Namaz kılınmaz. İki, tavaf yapılmaz. Anlaşılmıştır. Var mı itiraz olan? Tabii vardır insanların itirazları ama he? Evet. Ben bilmiyorum. Abdestin müstahap olduğu yerler de vardır kardeşlerim. Mesela abdest bozucu bir şey olmadığı müddetçe bir abdestten beş vakit namazı bile kılan insanlar vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün her namaz için bir abdest almıştır. Daha sonra ise abdesti ne yapmıştır? Zaten Allah Resulü abdesti ne yapmazdı? Gezmezdi. Buradaki kasıt şudur. Devamlı abdesti olmak müstehaptır. Ve gerçekten nedir? Hayrı vardır. İnsana da birçok kazandırdıkları vardır. Allah Resulü'nün de tavsiyesidir. Yine Allah'ı andığımızda abdestli olmak müstehaplardandır. Yani bunlar edeplerdendir. Abdestsiz olan edepsiz midir? Değildir. Ama bunlar edeplerdendir. Abdestli olmak iyidir. Uyurken yatağınıza diyor yatacağınız zaman namaz abdesti gibi abdest alın ve sağ yanınızda yatarken Allah'ın nefsini sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayandım. Nezdimdeki nimetleri ümit ederek korkarak sana sığındım. Senden geleceklere karşı yine sana sığınırım. Allah'ın indirdiğin kitaba, gönderdiğim Resul'a iman ettim de sağ tarafına yatıyor. Bakın bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nedir? Tavsiyesidir. Yine cünüp olan bir kimsenin kalktığında abdest alması iyi bir şeydir. Veyahut bir cima yaptı, gusül almadı. İki cima arasında da abdest alması nedir? Müstehap olan şeylerdendir. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gusül abdesti almadan önce ne yapmıştır? Abdest almıştır. Avret mahallini yıkamış. Ellerini güzelce yıkadıktan sonra ağzına burnuna su vermiş. Kollarını dirseklere kadar yıkamış. Yüzünü yıkamış. Kafaya mesle gelince ne yapmış? Komple vücudu olmuş. Ayağına da su dökmüş çıkmıştır. Yani gusülden önce de abdest Allah Resulü ne yapmıştır? Almıştır. İkisini birleştirmiştir. Buna da dikkat etmek gerekir. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam her abdest bozduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Abdest almıştır. Ha, almasan ne olur? Bir sıkıntı yok. Ama almak nedir? Hayırlıdır. Her zaman abdestten namaza nedir? Hazır vaziyete geliyorsun. Buyurun. Kusurdan önce namaz kılacaksa mı? Evet. Kusurda teferruatına gireceğim için. Yani abdestin müstehaplarını burada anlatmaya çalışıyorum. Yine demin de dediğimiz gibi cenaze taşıyan ne yapsın? Abdest alsın. Bu da halk arasında pek bilinen meselelerden değil. Siz de ne yapın? Cenazeyi taşıyın. Büyük sevabı vardır. Taşımazsanız bir gün siz de taşımazlar. Taşıdıktan sonra da ne yapın? Muhakkak abdestinizi alın. Tazelemeyin. Alın. Evet. Burayı anladık mı? Mesler üzerine mest etmek. Bir de ayağa bir ne var? Mest. Ayakkabıya var. Mese var. Çoraba var. Bu da üç konuyu ayarlıyor. Ayakkabı. Ayakkabıya mest edilir mi? Edilir. Mese. Yani adı mest çıkmış zaten. Edilir. Çoraba? Edilir. Üçünün de hükmü nedir? Aynıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabılarına, meslerine, çorapların üzerine ne yapmıştır? Mest etmiştir. Yalnız burada da demin de bildirdiğimiz gibi bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir. O çorabı, o mesi, o ayakkabıyı abdestli giymek zorundasın. Dinin emri nedir? Budur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kazayı hacetini yapınca Mugire suyunu dökmeye çalışıyor. Ayağını yıkayacağında mest ediyor. Ben diyor onları zaten abdestli giymiştim diye. Mest'te dikkat edilecek bir nokta var. Bir şey mi soracağım? Hocam deri olmazsa mest sabır olmaz. Ona da şimdi birazdan ince dokunacağım. Mest'te muhkim için bir gün, yolcu için üç gündür. Zayıf rivayetlerle işte 5'li 7 diye girenler var. Sayı olan 3'tür. Anlatabildim mi? 3'tür. Mes'te çorapta birçok sıkıntılar çıkarmışlardır. Ama Diyanet İşleri yayınlarından çok güzel bir kitap çıkmıştır. Diyanet İşleri Baş Yardımcısı, eski Diyanet İşleri Başkanı'nın baş yardımcısından çok güzel bir eserdir. Çoraba mest üzerine bulabilirseniz. Kitapçılarda pek olmaz ama kitap fuarının açıldığında koyuyorlar, getiriyorlar. Oralarda bulursanız almanızı tavsiye ederim. Çoraba mestten alakalı 300'ün üzerinde rivayet getirmiştir ki çok güzel de ayrıntılarına girmiştir. Önemlidir. Okumanızda ilminizin artmasında fayda vardır. Hatta Allah kendisine rahmet etsin. İmam Ebu Hanife de ömrünün sonuna kadar çoraba mesi kabul etmemiştir. Karşı gelmiştir. Fakat bir gün ayağına yıkamaya gelince sıra abdest alırken onun çorabına mest ettiğini gördüklerinde ey imam sen de mi? Evet biz de kanaat ederiz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çorabına mest etmiştir deyip sonra ayağının altını göstermiş hem de kocaman Ebu Hanife'nin de çorabı yırtıkmış. Allah Resulü'nün ayağı da böyle yırtık diye de ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Şimdi bizim Hacı Bayram'da çorapla mes diye kazıkladık şey bir çorap satıyorlar. Bayağı da pahalı satıyorlar. Tabii dinini bilmezsen öyle de ne yaparlar şey yaparlar. Yani 3 liraya alacağın çorabı kaç? 70 liraya alırsın. Neden alıyorlar bakın. Hanefi mezhebinin 2 tane fıkıh kitabı vardır. Muteber dedikleri. Birisi Reddül Muhtar, birisi de Fetavai Hindiye'dir. Fetavai Hindiye aynen şu bizim itikadımızdadır. Çorap ne kadar ince olursa olsun, altı yırtık da olsa üzerine mest edilir, peygamber yapmıştır diyor. Reddül Muhtar'a gelince İbn Abidin'e şöyle koyduğunda duruyorsa, yürüdüğünde diken taş gibi bir şey gelmiyorsa, mest ettiğinde suyu geçirmiyorsa, yani bizim hani şu giydikleri çizme var ya, onu anlatıyorum mübarek. Onu giydikten sonra ayakkabıya ne hacet kaldı ki? İşte öyle bir çorap yapmışlar Hacı Bayram'da geleni. Alanda var. Alanda var. Onu alacağına gideceksin. Mesela daha ucuz kuzu derisinden. Maalesef insanlar bidatta ne yapıyor? Bu şekilde yarışıyor. Bir de mesle şöyle soru olabilir. Aydınlatma babından söyleyeyim. Mesle çıkarma abdest bozucu değildir. Ama mesle hükmünü ne yapar? Bitirir. Nokta. İlerisine gitmeyeceğim. Evet. Mesle üzerinde evet. Şimdi, tamam onu da zikredelim. Allah razı olsun. Her zaman sohbetlerde itaatla, sahabenin ittibasıyla alakalı verdiğimiz bir örnek var hatırlarsanız. Peygamber aleyhisselam namazdayken ayakkabılarını çıkarıp kenarıya koyması var. Nesey'in kitab-ı limanda geliyor. Sahabeni de çıkarması var. Daha sonra neden yaptınız diye ne yapıyor? Soruyor. Cibril geldi altında necaset olduğunu söyledi de ben onun için çıkardım. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabı ve mesleğiyle namaz kılmazlar. Sen ne yapın? Muhalefet edin diyor. Burada muhalefet etmek gerekiyor. Ama siz camilerde bunu yapmayın, denemeyin, döverler. Çünkü camilerde halılar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kumdu, topraktı. Ayakkabıyla çok rahat ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz. Bu sünneti kaldırabilmek için aynı havraları nasıl süslemişlerse, kiliseleri nasıl süslemişlerse camileri de o hale getirdiler ve bizi dinimizdeki uyguladığımız şeylerden ne yaptılar? Götürdüler. Ama ayakkabıyla, mesle, namaz ne yapılır? Kılınır ve kılmak gerekiyor. Allah bu hayrı işleyenlerden eylesin. Evet. Mesin şartı da neymiş? Abdestli giymek gerekiyormuş. Mühleti muhkim. Muhkim kime denir? Muhkim yerleşik olan. Yani aynı yer kan. Seferde olmayan. Evet. Seferde iki insansa mesela kayıpeder burada nedir? Seferde 3 gün mesini çıkarmadan ne yapabilir? Yatıp kalkabilir. O ona ne yapabilir? Mes yapabilir. Yaş itibariyle muaf değil mi o? Neyden muaf? Evet. Mesine bozar. Surenin bitmesi bozar. Başka? Kişinin cünüp olması bozar. Üzerine mest edilen mestin çıkarılması da ne yapar? Mestin müddetini bitirir. Peki mest nasıl yapılır? Buna baktığımızda hakikaten hem ilim yüklü hem çok hoş bir ifade var. Hepinizin hatırlayacağı. Ebu Davud 162, 163, 164 nolu rivayette Allah kendisine razı olsun. Birlikte haşretsin bizleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ali ne diyor? Eğer İslam dini, akıl dini, rey dini, mantık dini olsaydı ben ayağımın altını mest ederdim. Çünkü kirlenen orası. Fakat Allah Resulü'nün de üstünü mest ederken gördüm diyor. Mest de ne yapılırmış? Üstüne. ne yapıyormuş? Akıl dini, mantık dini değilmiş. Üstünü mesdederken gördüğü için mesde ne yapıyor? Sadece üstünü. Belli bir kadar mıdır? Yok. Üstünü ne yapacak? Mesdedecek bu kadar. Evet. Elin arttığı suyla mesdedilir. Edir. Evet. Surenin dolması mesdi ne yapar? Götürür. Abdestliyken üst üste iki çorap giyinse de üzerlerine meslettikten sonra çıkarsa yine aynıdır. Evet. Şimdi ifadeleri zorlarsak ne olur? Amel edemezsiniz. Aynen mesle yaşamış olduğumuz toplumda ne diyorlardı? Koydu mu duracak. Yürüdü mü? Kayaydı, çöptü, bir kendi batmayacak. Üzerine mesletti mi? Altına su? Bunlar nedir? Emredilmeyen. Yani sana sadece ne diyor? Çoraba mesled. Sen bunu sorgulamaya başladın mı? Neden, nasıl diye? Hani Ömer ne diyordu? İslam neden, nasıl soruları sorulacak bir din değildir. Analiz dini değildir. İşittik, itaat ettik dinidir diyor. Ve diyor, sahabeler dinin temel taşlarıdır diyor. Onları bırakarak dininizi ne yapamazsınız? Öğrenemezsiniz. Onlar nasıl yaptıysa git bak. İnce ise ince, kalınsa kalın, çizme ise çizme. Hiç kafanı yormaya nedir? Gerek yok. Aynı kader meselesinde birçok insan diyor, ben niye fakirim şu zenginken? Onun niye güzel işte çocukları var, benim niye yok? Onun niye erkek çocuğu var da benim? Ya Allah öyle istemiş sana. Allah öyle takdir etmiş. Kader inananların üzerinde bir sırrı değil mi Allah'ın? Bitti. Oraya kafanı ne yapma? Yoğurma. Çünkü ayeti kerimede salih kul karşıya geçince ne yapıyor? Oynayan bir çocuğun kafasını koparıyor. Musa Aleyhisselam diyor ki neden yaptın? Ne diyor? Hani benim işime karışmayacaktın? Burada bize bir mesaj var. Allah'ın kaderine burnunuzu ne yapmayacaksınız? Sokmayacaksınız. O doğuştan kafir ruhluydu. Ana babası neydi? Salihlerdendi. O yaşasaydı anne ve babasının ameline ne yapacak? Zarar verecekti diyor. Allah hepimize hayır versin. Anlatılan öz doğru neyi? Bunu hayata geçirmek en hayırlısıdır. İşte doğru olan da nedir? Budur. Ben sizleri daha fazla sıkmayayım. Haftaya size gösterdireyim. Bugün abdeste kalalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.